राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन कृष्णाष्टमी विक्रम संवत 2056 2 अक्टूबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे हिसार हरियाणा। राम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। चीज अपनी नहीं होती, ये नियम है। तो संसार में जितनी चीज है वो मिली हुई है, बिछड़ने वाली है। तो ये अपनी नहीं है। संसार में कोई भी चीज भी व्यक्तिगत नहीं है, अपने व्यक्तिगत मन में कहने में कह सकते हो ये हमारी है, हमारा घर है, ये हमारी जमीन है, हमारा मकान है। कहने में कह दो, जैसे गाड़ी कहते थे हमारी गाड़ी आई नहीं, हमारी गाड़ी आ गई, स्टेशन पहुंचते आपकी हमारी गाड़ी नहीं, हमारी नहीं था गई, वो आ रही हमारी गाड़ी आ रही, तो हमारी गाड़ी कह देते है। ऐसे हमारा मकान हमारा कह दो, परंतु मन में ये समझना चाहिए कि हमारी नहीं है, मिली हुई है और बिछड़ने वाली है। आज हमारी है, बिछड़ने पर हमारी नहीं रहेगी। तो कोई चीज शरीर भी बराबर में नहीं है और हमारी कोई चीज नहीं, मन बुद्धि इंद्रिया नहीं है, अहम अहम ये भी मामा नहीं है। क्यों गाढ़ नहीं रहती है, और गाढ़ नींद में अहम भी नहीं रहता। तो हमारे साथ अहम भी नहीं रहता तो अहम भी हमारा नहीं है और चीजें हमारी नहीं है। इसमें कहते निर्ममो निरहंकार, प्रत्यक्ष बात है। जो मर जाती है, बिछड़ जाती है, वो हमारी चीज नहीं होती। और वो हमारी कहने में व्यवहार में नहीं मान लो, परंतु भीतर से अपनी नहीं माननी चाहिए। निर्ममो निरहंकार से शांति मत गच्छति, उसको शांति की प्राप्ति होती है। और ये सब मिलने बिछड़ने वाली चीजें है, तो मिलने बिछड़ने वाली चीजों को मिलने बिछड़ने वाली ही माननी चाहिए, अपनी है ऐसे नहीं माननी चाहिए। परमात्मा कभी भी छूटे नहीं, ये मिलते भी छूटते नहीं है परमात्मा, क्यों सब जगह परिपूर्ण समान रीति से परमात्मा है। वे हमारे से मिले और बिछड़ गए से वे हरदम हमारे साथ रहते हैं। तो वे हमारे साथ ही है, हमारे हैं। तुम सिवाय परमात्मा के और हमारी चीज नहीं है। खूब अनुभव करनी चाहिए इस बात को। इस अनुभव का आदर करो, बड़ी शांति मिलेगी। मेरा लड़का मर गया तो दुख होता है ना, तो मेरा लड़का वास्तव तो मेरा नहीं था ही। क्या जन्मे जब आपने साथ में था, लड़का आज आपने साथ में है। धन चला जाए तो मेरा धन चला गया, मेरी जमीन चली गई, मेरा घर चला गया, मेरा कुटुंब भी चला गया। तो कुटुंब भी पहले साथ में थे और सदा साथ में रहते हैं क्या? सीधी सर अनुभव की बात, अपने सबके अनुभव की बात है ये। तो अनुभव का आदर किया जाए तो तत्व ज्ञान हो जाए, मुक्ति हो जाए, उनका असर नहीं पड़ता इतना। हमारे जो वस्तुओं के मिलने का बिछड़ने का असर पड़ता है। कारण क्या है? क्या हम इस बात को ठीक तरह से जानते नहीं? जानते हैं तो बुला देते हैं, जान करके बुला देते हैं। जान कर नहीं बुलाना, किंतु इनका आदर करना चाहिए। तो जो मिलती है बिछड़ जाती है, हम रस्ते जा रहे हैं, जाते जाते एक दूसरा रास्ता आ गया, दूसरे रास्ते मिल गया, मिल कर गए, हम इधर गए, वो इधर चला गया। तो थोड़ी देरी मिले साथ में चले, फिर वो इधर चला गया, हम उधर चले गए। तो हमारा नहीं होगा, हमारी वो चीज है जो हमारे साथ रहे, जन्म से पहले भी हमारे साथ, जन्म मरने के बाद भी हमारे साथ। तो जन्म से पहले भी हमारे साथ भगवान थे और मरने के बाद भी हमारे साथ भगवान रहेंगे। नरकों में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, मृत्यु लोक में जाओ तो भगवान साथ में। तो भगवान हमारे हैं, ये चीज हमारी नहीं है, ये सबका अनुभव है। अब अनुभव का आदर आप करें तो बिल्कुल ये बात ठीक है। तो अनुभव का आदर होना चाहिए, इसमें संदेह नहीं है। मिलने और बिछड़ने वाली चीजें सब, संसार की जितनी चीजें सब मिलने वाली बिछड़ने वाली, मिलने वाली बिछड़ने वाली है। तो मिलने वाली बिछड़ने वाली अपनी नहीं होती। ऐसे कामना करते हैं कि हम वो चीज मिले, तो वो चीज मिले अथवा नहीं भी मिले, तो मिले अथवा नहीं मिले, मिल जाए तो फिर बिछड़ जाएगी, तो कामना भी क्यों करें? मैंने अपनी मानने से शरीर के साथ ममता होती है, तादाद भी हो जाता है। शरीर ही मैं हूँ, शरीर ही मैं हूँ, ये तादाद में है, शरीर मेरा है, ये भी ममता है, और शरीर मेरे लिए है, ये भी गड़बड़ी है। तो शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए है, ये तीनों बात नहीं है। खूब ध्यान देना चाहिए, अनुभव का आदर करना चाहिए। अनुभव का अपना खास अपना अपना अनुभव है। शरीर ये पहले मिला नहीं था तो अपना नहीं था, छूट जाए तो अपना नहीं रहेगा। तो अपना नहीं रहेगा, नहीं था तो अपना नहीं है, नहीं है अपना ही है। संसार मात्र का वियोग होगा तो अनंत ब्रह्मांडों में चीजें है, वो चीजें कोई भी अपनी नहीं है, एक तिल जीती भी अपनी नहीं है। जब शरीर भी अपना नहीं है तो धन अपना कैसे हुआ, मकान अपना कैसे हुआ, जमीन अपनी कैसे हुई? थोड़ा सा इसे आदर करे, इसको थोड़ा महत्व दे, समझे इस बात को, ये हमारी कैसे हुई, हमारी नहीं है। अगर इस बात को मान ले, निर्ममो निरहंकार है, सर शांति में दिया सभी। आदमी पूछते हैं शांति चाहिए, तो शांति तो त्याग से होती है, त्याग शांति निरंतर हो, त्याग के बाद तत्काल शांति है। तो त्याग या त्याग अपने आप है, किसको तो त्याग करना पड़ता। पहले लड़का जन्मा नहीं तब त्याग किया गया, बनाए और मर गया तो त्याग किया, तो पहले हमारे साथ नहीं पीछे हमारे साथ नहीं रहेगा। तो संसार की वस्तु मात्र हमारे साथ रहने वाली नहीं है, फिर हमारी कैसे? थोड़ा ध्यान दें इस पर, ख्याल करें थोड़ा, फिर हमारी कैसे? तो अहम तो मेरा नहीं, अहम भी मेरे साथ हरदम नहीं रहता। गाढ़ सुषुप्ति में मन और अहंकार भी अपने साथ नहीं रहता, और आप रहते हैं। मैं सुख से सोया, मैं आराम से सोया था, फिर आराम से रहा, फिर मैं जग गया। तो मैं जग गया और मैं सो गया, तो आप तो थे निरंतर, अहंकार था नहीं। अहंकार तो अपनी चीज रहेगी नहीं, विहाय कामार यह सर्वान पुमान शक्ति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार से शांति मदी गच्छति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति जो जीवन मुक्तों की स्थिति होती है, ब्राह्मी स्थिति, वो स्थिति हमारी है। ब्राह्मी स्थिति पाता नहीं नाम प्राप्ति मोहित, इसको प्राप्त होकर आदमी मोहित नहीं होता। सत्वा से हम अंतकाले भी, अंतकाल में भी इस वगैरह जान ले तो ब्रह्म निर्वाण में क्षति, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो इस बात को आप कृपा करें, कृपानाथ प्रत्यक्ष बात है, मिली हुई और बिछड़ने वाली, मिली हुई बिछड़ने वाली जो चीज है वो हमारी नहीं होती, हमारी होती वो मरने वाली बिछड़ने वाली नहीं होती, हमारी हमारे ही साथ रहती है सदा, वो मिलने वाली नहीं होती, पीछे से मिली हुई नहीं होती और बिछड़ने वाली नहीं होती। संसार मात्र की चीज हमारी नहीं है, क्योंकि मिले मिलने बिछड़ने वाली है, तो मिलने वाली बिछड़ने वाली हमारी कैसे हुई? अगर हमारी चीज है तो मिलती बिछड़ती कैसे है? अरे मिली कैसे? पहले सदा साथ होनी चाहिए, ये सबका अनुभव है। तो सबके अनुभव का अपने आप अपने काबिल करना चाहिए। इस वास्ते संसार की जितनी चीज है वो हमारी मान लेने से ही दुख होता है, दुख अज्ञान का होता है। जो है जैसी चीज मान ले तो दुख नहीं होता, अज्ञान किसको कहते? जो है जैसी चीज नहीं माना, है और तो अन्यथा संतम आत्मान अन्यथा प्रतिपद्यते न तेन किं तेन न कृतम पापम सौरेण आत्मा पारिना। जो अपनी चीज है अपनी मानता है वो सोर है, उन्होंने कौन सा पाप नहीं किया? वो सब पाप किया। जो अपनी चीज है उसको अपनी मानता है, अपनी चीज नहीं है अपनी नहीं मानता, वो साहूकार है। जो अपनी चीज नहीं है अपनी मानता है वो बेईमान है। तो अपनी बेईमानी मिट जाए तो आनंद हो जाए। ठीक आप देख रहे, सीधी सरल बात है, कठिन नहीं है, अपनी जानी हुई बात है, अपनी समझ की बात है, सच्ची बात है। आदमी जगता जगे तो सुख साफ साफ न वे कैसे दवे दिशा। मैं सुख से सोया था, मैं कुछ भी नहीं जानता था। अब जानेगा से जानने के औजार है, ये अहम है, इंद्रिया है, अंतकरण है, ये थी नहीं, ये सब लीन हो गई थी, आपके साथ नहीं थी, आप लीन नहीं हुए, आप सोए थे। मैं सुख से सोया था ऐसे कहते तो, मैं लीन हो गया ऐसा नहीं कहते, भाई मैं मर गया था ये नहीं कहते, नहीं कहते। अरे ये मेरे साथ नहीं थे ऐसा अनुभव करते हैं। आप कृपा करें, थोड़ा सा अनुभव को आदत है तो आप शांति हो जाएगी। विहाय कामान यह सर्वान पमान शक्ति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार सर शांति मरी अच्छी। और हम सब के सब निर्मम निरहंकार है, अहंकार और ममता इनमें कर रखी है, है नहीं। जैसे गाड़ी आप और हम दोनों गए शीर्ष पर, हमारी गाड़ी देखो आ रही है, हमारी गाड़ी नहीं आई, आपकी गाड़ी नहीं आई, हमारी गाड़ी आ रही है। गाड़ी वो जानते नहीं कि ड्राइवर कौन है, गार्ड कौन है, आदमी कैसे है, क्या है, कुछ नहीं जानते, फिर भी कहते हैं नहीं हमारी गाड़ी है, ऐसे हमारी गाड़ी है, हमारा शरीर है, हमारा घर है, कहते हैं वो हमारी नहीं है। हमारी होती तो हमारे साथ आदम रहती, तो पहले हमारे साथ थी नहीं, फिर हमारे साथ रहेगी नहीं, तो सीधी बात है, सरल बात है, संसार हमारा नहीं है, सीधी सीधी बात है, प्रत्यक्ष बात है, अनुभव की बात है, कोई नई बात नहीं है, हमारी नहीं है, हमारी चीजें थी नहीं है, तो हमारी नहीं है। कितने संसार की जो चीज है सबकी सब ऐसी है। अब हमारी मान के तादाद में कर लिया, उसे सत्य ममता कर ली, और ममता करके तादाद में कर लिया, तादाद में कर लिया, एक हो गए। शरीर बीमार हुआ, मैं बीमार हो गया, ये तादाद में है। शरीर बीमार, तुम बीमार कैसे हो गए? पर मालूम होता कि मैं ही बीमार हुआ हूँ, ये तादाद में कर लिया। पहले आप ममता करिए, ममता करे तादाद में कर लिया, तादाद में दुख पाते हैं। सीधी सरल बात है, सीधी सरल सच्ची बात है, ये हमारी चीजें नहीं है, हमारी है नहीं। स्त्री की मिली हुई है ये बिछड़ जाएगी, माँ बाप मिले हुए हैं बिछड़ जाएंगे, भाई बहन है सब मिले हुए हैं बिछड़ जाएंगे, धन भी मिला हुआ बिछड़ जाएगा, घर भी मिला हुआ बिछड़ जाएगा, जमीन भी मिली हुई है बिछड़ जाएगी। कोई चीज संसार की आप समझो कि हमारी कैसे हुई, इस अनुभव का आदर करना चाहिए। आदर अनुभव का आदर करूंगा, हमारी चीज नहीं है, इस विषय जरूर बिछेगी, मिली हुई है जरूरी बात, सच्ची बात है, मिली हुई बात भी सच्ची है, विश्व जाएगी बात सच्ची है, मिल जाएगी विश्व जाएगी, फिर अपनी कैसे हुई? अपनी हुई नहीं। निर्मम अहंकार शांति बनी कैसे थी? तो लोग शांति पूछते हैं, शांति कैसे मिले? सच्ची बात ठीक जान दो शांति देगी, झूठी बात मान लेने से शांति कैसे रहेगी? सच्ची बात सीधी बात है, जो संयोग होता है वियोग होता है वो चीज हमारी नहीं होती, ये नियम है, वो हमारी होती है। जो संयोग होता है वियोग हो जाता है, इतनी सी बात है, सरल सीधी बात है, एकदम पक्की बात है। संयोग होने से अभियोग होता है वो अपनी नहीं होती, अपनी होती है अपने साथ रहती है, शरीर अपना नहीं है, क्योंकि संयोग होता है अभियोग हो जाता है। इस शरीर माँ के पेट में बना है और इसको मर जाने वा देते हैं, हमारे कैसे हुआ? तो शरीर भी अपना नहीं है तो संसार कौन सी चीज अपनी होगी? कितने पक्के सच्चे सिद्धांत नहीं, एकदम बात है पक्की, ये हमारी नहीं है। अब ठीक तरह से हमारी नहीं है माने तो बिछड़ने पर दुख क्यों होगा? हम इस मकान में बैठे हैं, अभी इस पंडाल से आग चले गए तो दुख होता है क्या? क्यों नहीं होता कि पंडाल को अपना माना ही नहीं? यहां से चला जाए बीकानेर तो अभी भी दुख नहीं होता, क्यों? हमारा है ही नहीं। एक घर में से कोई निकाल तो दुख होता है, हमारा घर है, भीतर से सच्ची बात को मान ले, सच्ची बात को भीतर से स्वीकार कर ले, बाहर का व्यवहार जैसा उत्सव वैसा करे, परंतु भीतर से तो सावधान हो जाए, भीतर सावधान हो जाए। इसमें तत्व ज्ञान कहते हैं, तत्व ज्ञान इसी का नाम है, तत्व से ठीक जानना, ज्ञान हो गया, ज्ञान ज्ञान क्या हो गया? है जैसा ज्ञान हो गया, है जैसे कैसे हमारा नहीं है, हमारा ज्ञान हो गया, सिद्ध ज्ञान है हमारा। रुपए आए चले गए तो रुपए आए और चले गए। आप जन्मे जन्मे भी रुपए थे परंतु तो आपको तो पता नहीं रुपए मेरे थे, बाद की बात आपको अपना मान लिया, बिछड़ जाता है मेरे रुपए चले गए, दुखी हो जाता है मेरे रुपए चले गए, घर में मर गए दुखी हो गया, घर मर गए, तुम्हारा मरे ही नहीं है, तुम्हारे घर वाला था ही नहीं। सीधी सरल बात सीधी, इस वास्ते संसार की जितनी चीजें हैं वे सब की सब मिली हुई है और बिछड़ने वाली है। बोलो कौन बिछड़ने वाली नहीं है? जमीन जायदाद शरीर मकान रुपये पैसे कुटुंबी संबंधी सब के सब मिले हुए हैं, पहले थे नहीं फिर से पिछड़े रहेंगे नहीं, तो हमारे है ही नहीं, जो मैंने उसी से उसी सब मन जोड़ दिया, मुख तो दुख पाए मुख में बिना कारण। आप जन्मे तो माँ बाप मिले देखे आपने, तो माँ के पेट में आए बढ़कर बाहर आ गए और छोड़ दिया शरीर में भी छोड़ देंगे। सब चीजें वियुक्त होने वाली है, एक परमात्मा ही ऐसे है, वो मानना है ये जानना है, जानना और मानना दो ही बात है। जानने में ये बात आई कि मेरा कुछ नहीं है, जानने में यही ठीक आती है कोई जाने, और मानने में परमात्मा हमारे मानते हैं, कोई नहीं मानते नहीं मानते, कितनी सच्ची सरली ठोस बात है। इस बार जैसा है वैसा मान है, उसको ज्ञान कहते हैं, तत्व ज्ञान की सलाम है जो है जैसा जान लिया, ये ठीक अनुभव हो जाएगा ना, असर नहीं पड़ेगा, असर पड़ता है तो गलती मानी है, नहीं अपने उसको अपना बना है, नहीं है अपना अपने को बना है, ये बेईमानी है, ये ईमानदारी नहीं है, ये साहूकारी नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। बर्ताव में कहने में कह दो शरीर के साथ ही अपना शरीर है, अपना कैसे हुआ? शरीर और शरीर ये जो बात कहते हैं तो शरीर में शास्त्री थी शरीर ही मतुवर्त, तो मतुवर्त नहीं बदलता नहीं है, शरीर हमारा है ये बैठती नहीं, शरीर जड़ है तुम चेतन हो, शरीर नाशवान है आप अविनाशी हो, शरीर क्षण भंगुर है एक क्षण भी रहता नहीं आप निरंतर रहते हो, शरीर तो हरदम बदलता है, किसी क्षण भी एक रस रहता ही नहीं, प्रत्येक क्षण बदलता है, यार आप बदलते नहीं कभी, स्वर्गीय बिनोप जायते प्रलयन अभित महासर्ग में पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी आप बिछड़ते नहीं, ये भगवान आपके साथ रहते हैं, वो स्वरूप व्यापक है सब जगह रहने वाला है, आपको छोड़ कर सकता है? सर्वार्थ भगवान को कह दिया था कि तुम स्वरूप समर्थ हो हमारे को छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते, छोड़ने की सामर्थ्य नहीं है, कैसे छोड़ दे, सब जगह स्वतः स्वभाव परिपूर्ण है छोड़ करते, तो हमारे केवल परमात्मा है, संसार हमारा नहीं है, ये बात अनुभव हुई है सब के अनुभव की, सब इस अनुभव का आदर न करने से दुख पा रहे हैं। इस बात से आज ही ऐसा कर रहे कि ममता कर ली और फिर ममता कर तादाद में कर दिया, तादाद में एक हो गए, तो मैं हूं और मेरा है, तो मेरा है ये भेदभाव से अपना संबंध करा, और मैं हूं ये अभेदभाव से, तो अभेदभाव से संबंध भेदभाव से संबंध दोनों संबंध बनाया हुआ है, ना भेदभाव का संबंध है ना अभेदभाव का संबंध है। स्पर्श साफ साफ दिखते है। इस बात त्याग क्या करे चुड़ाला शिखर तुझको ज्ञान दिया। योग वास्तव में कथा आती है शिखर ध्वज था एक राजा, उसे चुड़ाला नाम स्त्री थी, वो बोधवान ज्ञानवान थी ज्ञानवती, तो उसने बताया अपना नहीं है तो साधु बन गए। तो साधु बन गए तो वहां वो बड़ी योग वाली थी, वो कुंभ मुनि बने, कुंभ मुनि कुंभ मुनि कर गया। तुम त्याग करो त्याग करो, तो त्याग करते करते करते सब त्याग कर दिया, पर्वत पर जाके वैसे छोड़ दिया, लंगूठी छोड़ दी, सब छोड़ दिया। क्या शरीर तुम्हारा है क्या ये? तो तुम्हारा छोट बोलने कौन रसिया हुआ, शरीर छोड़ जाएंगे तो तुम्हारे दूध पकड़ दोगे, आप है नहीं आपका, तो क्या करूंगा मैं क्या करूं, कैसे तरह छोड़ू, छोड़ो इसको, छोड़ू तो मर जाऊंगा अभी, क्या मरने से नहीं छूटेगा, मरने से छूटता नहीं है, मरने से छूटे तो सब सब भूत हो जाए, मरते सभी है, सभी छूट जाए, फिर मरने नहीं छूटेगा, तो फिर छूटे ये न तेज तेज, जिससे तू त्याग करता है जिस विचार से, ये न तेजसी जिस विचार से, वो विचार ही छोड़ दे, वो भी तेरा नहीं है, तू है सब, विचार भी तेरा नहीं है, ये भी तेरा नहीं है, अपनी चीज कोई नहीं तो विचार क्या आएगा, अब है जो रह जा, ये न तेज तेज, ऐसा कहा। तो अब त्याग आप क्या करोगे, सीधी सरल रीति है कि भाई हमारा नहीं है, धर्म मोह निर अहंकार सर शांति मधि गति, और भक्ति में यह निर्मोह निरहकार सब दुख सुख सभी, दूसरे ग्रह 71 है और उस 12 है क्या 11 13 है, अद्वेष सर्वभूता नाम मैत्र करोह 13 है, 12वां अध्याय 13 है, और अहंकारम बलम ज्ञान में आता है ज्ञान मार्ग में, अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रहम धर्मम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म वैकल्पते, वह अहंकारम बलम अहंकार पहले गाने, ज्ञान मार्ग में अहंकार का पहले त्याग होता है, भक्ति मार्ग है वियोग मार्ग में अहंकार का पीछे त्याग होता है, निर्ममो निरहंकार आता है, उसमें अहंकार मरण धर्म काम क्रोधम परिग्रह विमोच निर्मम शांत हो ब्रह्म वैकल्पते, तो ज्ञान मार्ग में निर्मम निरहंकार है, भक्ति मार्ग में निर्मम निरहंकार है, और ज्ञान मार्ग में भक्ति और योग मार्ग में निर्मम निरहंकार है, और ये अज्ञान मार्ग में है मेरा तेरा, तो इसको छोड़ो, छोड़े बिना कैसे होगा, कहावत ऐसी थी कि आप मरे बिन स्वर्ग कौन जाए, आप मरे बिन स्वर्ग कौन जाए, तो निर्मम और निरंकार विभिन्न मुक्ति कैसे होंगी, कर्मयोग में निर्मम निरंकार है, ज्ञान योग में कर्म निरंकार है, भक्ति में निर्मम निरंकार है, ज्ञान मार्ग कृष्ण पड़ता है, क्यों मैं अहंकार पहले त्याग करना है, इसलिए अहंकार त्याग पीछे पड़ना है, तो निर्मम अहंकार हुए, जो शंका गुजर नहीं शंका करो, आप अगर शंका पैदा नहीं बोलो, फिर भी मरता है क्या, शरीर तो अपने अपने कारणों में लीन होता है, अच्छा कारण में लीन हुआ आपके पास नहीं आना, अरे मतलब शब्द नहीं थी, हमारा मरने का कहना तो आप मानता है नहीं बताए, ऐसी पंचायत ही नहीं आपके साथ नहीं रहता, बात तो ये है कि मरे और मैं आपके साथ नहीं रहता, आपके साथ ही बात है उसी पंचायत करते है, आपको सुनना आता नहीं, हम क्या बात कह रहे हैं, क्या बात कह रहे हैं कि बोला राम राम के बजा गए हो गए, ठाकुर से राजी खुशी है पूछना काम क्या मैंने क्या सोचे, हमारे पास नहीं रहता, ये तात्पर्य है। अब उस खोश उड़कर मरता है कि मरता है, रहता है नहीं रहता है, इसमें कई मतभेद है। इसमें एक नहीं, एक मत नहीं है, वो वही एक मत नहीं है, यही मत है, दार्शनिक बात है। हम कहते हैं उसमें क्या फर्क होता है, ये आपके पास नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, बताओ करो सुनकर।